hayollar taratadi chetda bo'yini. Ayrim qizlar, ayrim ayollar, turkman qizdan rashklar qildim men, qopingizga g'ashlar qildim men. Qadringizni arshda bildim men, jon qizlar, jon jonon ayollar. Qadringizni arshda bildim men, jon qizlar, jon jonon ayollar. Qasam edi hayonomiga, qo'l yetmasdi baland tomiga. Qaydan tushdi nafsning domiga, bizning qizlar, bizning ayollar. Yuzlikka qayting, dardingizni o'zbekka ayting. Jon qizlar, jon jonon ayollar, or-nomusni keltirmang dodga, vatan nomin qo'ymang isnodga. Dardingizni aytmayotga, jon qizlar, jon jonon ayollar. Dardingizni hech aytmayotga, jon qizlar, jon jonon ayollar. Foni taxtisiz bilan millat ko'rki ahdisiz bilan, er yigitning baxtisiz bilan, jon qizlar, jon jonon ayollar. Tumanislar ahir o'zingiz, kimush bibi sizning qizingiz, jannat bo'lsin maskanizingiz. Jon qizlar, jon jonon ayollar, sizni ko'rib dunyo lol qolsin, havas qilib sovchilar solsin. Ey, dardingizni o'zbegim olsin, jon qizlar, jon jonon ayollar. Dardingizni o'zbegim olsin, jon qizlar, jon jonon ayollar. Dardingizni o'zimga ayting, jon qizlar, jon jonon. Dardingizni o'zbegim olsin, jon qizlar, jon jonon ayollar.